właśnie minęła trzecia. Myślę, że stali słuchacze audycji redaktora Tomaszuka wiedzą, że Rosetta Stone często pojawiała się w audycjach muzycznych. Nie wspomniałem też o tym, co pojawiło się przed godziną trzecią w programie trzecim. Of the Wand and the Moon, i to przepiękna informacja, i myślę, że fani tej grupy legendy neofolku z Danii zacierają ręce. Grupa, którą dowodzi Kim Larson, no bo panowie pojawił się na tegorocznym Castle Party na zamku w Bolkowie obok chociażby Dainy Lekajen czy Down of Ashes. No to proszę być gotowym na zwiększenie częstotliwości odsłuchów albumów pana Kima w naszych muzycznych spotkaniach w programie trzecim.

13 minut temu wspominałem, że ich koncerty w Europie to rzadkość. Miejmy nadzieję, że to się w tym roku zmieni. Nie wiem, czy Państwo widzą księżyc, ale ja spoglądam tutaj za okno przy Myśliwieckiej 357 i rzeczywiście ogromny księżyc świeci przy takich dźwiękach. No, naprawdę robi wrażenie. Także widzimy ten sam księżyc. Proszę wyjrzeć za okno. To będzie nasza trójkowa łączność. A wracając do Have a Nice Life, czyli do zespołu, który od wielu, wielu lat jest takim moim ulubionym zespołem, no to takie tak zwane długasy, czyli utwory, które przekraczają często 13, 14, 15 minut, to nie jest coś nadzwyczajnego w ich twórczości. No to teraz wracamy do dźwięków z Polski. Projekt zwie się Cave. No i proszę dać się ponieść temu pięknemu wokalowi. Thank you. przy świetle księżyca. Nowy romantyzm prosto ze starych krakowskich piwnic. Projekt Cave pisany przez literkę K. W tym roku również do zobaczenia na festiwalu Castle Party w Bolkowie. Czy na scenie Castle Party pojawi się też Jan Borysewicz, który nagrał z nimi utwór Horyzonty? No tego nie wiem, ale myślę, że wszystko jest możliwe. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. powiało wiosną. Ocean Flower, tak nazywa się najnowszy album Kraków, Love's Adana. No dzisiaj wybrałem fragment In Memories, nagrany z gościnnym udziałem Adama Mila i Natsa Walkera. Patrzę kątem oka na ten księżyc wielki, błyszczący, a pani Krystyna wysłała zdjęcie księżyca ze swojego okna. Jakoś tak mnie się zdaje, że ten księżyc na zdjęciu pani Krystyny wydaje się jakieś 3-4 razy większy. No możliwe. Czy to jest ten czas, by powiedzieć państwu dzień dobry? Good day, my angel. Nie wiem jak państwo, ale wieki nie słuchałem tego utworu. Thank you. mój aniele, powitam cię czernią i bielą. Czego chcesz więcej? Dni są za krótkie, a noce należą do nas. W moich oczach możesz zobaczyć strach o twoją przyszłość. W mojej duszy nie ma schronienia w cieniu twych skrzydeł. Good Day My Angel, takie wspomnienie z roku 95 z albumu Myslowic, edycja specjalna. No właśnie, skoro jesteśmy przy głosie Artura Rojka, który jest również szefem festiwalu OFF w Katowicach, myślę, że fani muzyki shoegaze w tym tygodniu mieli wielką uciechę, bo został potwierdzony headliner, czyli jedna z największych gwiazd tegorocznej odsłony OFF festiwalu, czyli występ grupy Slowdive. No właśnie, podobno wróciła moda na shoegaze. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, bo rzeczywiście moda powraca jak bumerang, również w muzyce. A ci, którzy byli w 2014 roku na OFF festiwalu, wiedzą, że występ grupy Slowdive był czymś w rodzaju przedstawienia, czymś w rodzaju wielkiej ekspozycji. Mam nadzieję, że w tym roku, kiedy powrócą do nas, kiedy zagrają utwory z najnowszej płyty, będzie również magicznie. No i teraz Slowdive właśnie z mojej ulubionej płyty Suwlaki. W tym roku będziemy świętować 30-lecie tej płyty. So Kiedy słońce wzejdzie, można również posłuchać tych dźwięków raz jeszcze. When the Sun Hits i legenda, żywa legenda muzyki shoegaze'owej, grupa Slowdive. Chyba zaryzykuję, powiem, że Suwlaki to mój ulubiony fragment z tego przepysznego albumu. Z tym albumem też przyjadł, głównie przyjadł na festiwal, bo w tym roku obchodzimy 30-lecie powstania tej płyty, ale podobno pojawią się też utwory, które jeszcze nigdy nie wybrzmiały. Czyli jest szansa na nową płytę. Za 11 minut wybije godzina czwarta, no a tych dźwięków chyba Państwu przedstawiać nie trzeba. Zgadną Państwo od razu. Przyjemna dźwiękowa wspominajka sprzed wielu, wielu lat. John Hammer, jego piosenka napisana na potrzeby przebojowego amerykańskiego serialu NBC Miami Vice. No ale to Państwu chyba mówić nie trzeba. Za 7 minut wybije godzina czwarta, a na zwieńczenie naszego spotkania dzisiejszego Howard. No właśnie, pan Howard Jones, który nie specjalizował się tylko w muzyce, ale podobno w kuchni wegetariańskiej. Może nadal serwowałby pyszności, gdyby nie pożar, bo w 1987 roku, po kilku miesiącach od otworzenia jego restauracji, no niestety jego miejsce zostało pochłonięte przez ogień. Człowiek wielu talentów, jego hide and seek dzisiaj w wersji wydłużonej. Dziękujemy za dzisiaj. My słyszymy się w Wielki Piątek po godzinie 18. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. She decided that her work it was done.